بابا مدنی مدینے والے عشق پیلانا آسمین کے نانا عشق پیلانا مدنی مدینے والے کمینا تیرا وہ شہ مدینہ میں اگر چھ ہوں کمینا میں اگر چھ ہوں کمینا میں اگر چھ ہوں کمینا تیرا وہ شہ شاہ بہتر تیرے آستا سے بڑھ کر تیرے در سے شاہ بہتر تیرے آستا سے بڑھ کر ہے بھلا پھر بلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مریض مر رہا ہے کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں ہے کرم بڑا کرم ہے پھر بلانا مدنی مدینے والے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے